पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवरीदावात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण प्राय कुछ महत्व देख करके ही उपासना में लगते हैं। दो बताए थे साधक, बोले प्राय लोग ज्यादा लोग महत्व देख नहीं लगते हैं। तो महत्व बताया सर्वस्व प्रभु मत स्वरूप प्रवर्तते, सबका प्रभाव मैं हूं, मानो मेरी उत्पत्ति होती सबकी और मेरे से ही वे प्रवृत्त होते हैं। ऐसा मान करके भाव से बुरे लोग मेरी उपासना करते हैं तो भगवान के ऐसे समर्थ समझे कि सबकी उत्पत्ति परमात्मा से होती है, सबकी सर्वस्व प्रभु सर्वस्व और सब प्रवृत्ति होती है उसमें। जरा प्रवृत्ति भूताना में ये सर्वविदुर तो 18वें अध्याय में यही कहा है, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है सो सब में व्यापक परिपूर्ण है वो परमात्मा है। ऐसे सवेद्र भाव सहित मेरा भजन करते हैं। भजन का प्रकार बताए, प्रकार के छह प्रकार बताए, छह मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत समित्यम तुष्यंत चरमंति च। छह प्रकरण छह बातों में तीन प्रकरण बताए, मत्स्य मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कृत्य समानित्यम अतुष्यंत च। तीन विभाग है, एक मत्स्य मदगत प्राणा, मेरा ही तो चिंतन करते हैं मदगत प्राण है, मन वे कैसे रहते हैं तो मेरे में चित्त वाले होते हैं। सजनो मच्चितर मदगत प्राणा, सब अपने भगवान में चित्त वाले हो जाए, भगवान ही हमारे हैं सबसे श्रेष्ठ है, सब कार्य करने वाले हैं और सब तरह की प्रवृत्ति करने वाले हैं, सबकी पूर्णता देने वाले हैं, प्रेम शुद्ध है और सर्वज्ञ है और सर्व समर्थ है। ऐसे समझे मत्चित्ता मदगत प्राणा, भगवान में चित्र है भगवत गति प्राण हो। प्राणों के दो अर्थ है, प्राण जो चेष्टा है ये सब वायु से होती है, सब चेष्टा करने में भगवान हेतु है। जो यथा प्रवृत्ति होता ना ये सब यथा प्रवृत्ति भूता नाम उसका विस्तार है वर्णन है मदगत प्राणा। तो मेरे गति प्राण है, मानो चेष्टा होती है बाहर से वो भगवान के लिए ही होती है। खाना पीना सोना जगना बैठना उठना जाना आना लेना देना जो कुछ होता है वो भगवान में ही होता है, ये भगवत प्राणा है, मन भगवान के ही काम करें। देखो बात बड़ी सुगम है सरल है, याद रख लेना ये बात है, भूल जाते हैं ये गलती होती है, ये गलती होती है लगन की कमी होने से। जब लगन लग जाती है कि हमें भगवत प्राप्ति करना है तो ये शुभ हो जाती है बात। और लगन कैसे लगे, एक बात ख्याल करे तो लगन लग जाती है। ये मनुष्य शरीर मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, इस बात पर ध्यान दो, विशेष ध्यान दो। मनुष्य शरीर का और मतलब है नहीं, यही तन कर फल विषय अनुभाई। संसार के पदार्थों का संग्रह करना, भोग करना, इसके लिए मनुष्य शरीर है ही नहीं। ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे बाल्यावस्था छोटे बाल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पढ़ने के लिए ही बाल्यावस्था है, इसके सिवाय इतना काम नहीं है। पढ़ने अवस्था ही बाल का काम है, ठीक तरह से पढ़ाई करना। अगर उसमें ही गलती करती है तो गलती बड़ी गलती होती है। ऐसे 84 लाख जोड़ी में भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जोड़ी यही है, खास केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। मनुष्य सदा के लिए सुख हो जाए, दुख सदा के लिए मिट जाए, दो बात में मनुष्य लगे हुए हैं। दुख दूर हो जाए और परमेश्वर तो सुख हो जाए, इसमें ही सब काम करते हैं। दुख मिट जाए सुख हो जाए, दुख मिट जाए सुख हो जाए, ये दो बात इसमें असली बात है। इसमें यंग लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिक तथा, गीता भर में ये श्लोक 22वां बड़े काम की चीज है साधक के लिए, अपनी कसौटी कसने के लिए, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है और जहां दुख आता नहीं है। सुख तो बड़ा भारी लाभ है, दुख आता ही नहीं है। तो मिटा दुख संयोग भी होगा, दुख अब संयोग ही नहीं होता, स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा बड़ा भारी आनंद। भाइयों बहनों ध्यान दे सुनना, अब चाहते सुखी तो है, वो क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, सुख जीवन चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। मुख्य मूल तो दुख ना और सुख वो दो ही है। दुख नहीं हो किसी तरह का भी और सब तरह का आनंद है, सुख रहे, ये बात वास्तव में परमात्मा के बिना दूसरी जगह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बड़े भारी ब्रह्मा का पद मिल जाए तो उस पद से भी शांति नहीं मिलेगी। ये आपको धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, इससे ही शांति मिल जाए, ये बात नहीं है। संत महात्माओं ने इस बात पर विचार किया है, गहरा सोचा है। चाक चाक सबसा दिया माया रस खारा हो। संत कहते हमने माया का रस देखा है, साक साक सब सब का अनुभव किया है, इसमें शांति नहीं है। दिखता है भबका, दिखता भबका पर इतना राज्य मिल जाएगा, इतनी संपत्ति मिल जाएगा, इतना धन मिल जाएगा, इतनी ये मिल जाएगी, परंतु कितना दिन ठहरेगा? ये जब भाई बहन सोचो कि अभी धन मिल जाए कितना ठहरेगा, आप कितना ठहरोगे? क्या धन साथ में रहेगा, क्या धन के साथ आप रहोगे? मान मिल जाए तो सदा मान मिलेगा, सदा आप मान के साथ रहोगे, आपके साथ सदा मान रहेगा। ऐसे आपकी वाह वाह हो जाए तो सदा वाह वाह के साथ रहोगे, क्या वाह वाह सदा आपके साथ रहेगी? निरोग शरीर मिल जाए तो वह शरीर निरोग रहेगा, क्या आप निरोग शरीर के साथ रहोगे? सदा स्थायी रहने वाला कोई सुख नहीं है। संसार के जितने जितने लाभ है जो आप विचार करते हो लाभ, वे लाभ सदा रहने वाला नहीं है। सदा रहने वाला लाभ मिल जाए वो कभी आपसे वियुक्त होने वाला नहीं है, सदा ही साथ मिलने वाला है, और उससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं। यज्ञ लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नारी, उससे अधिक कोई लाभ हो सकता नहीं है, संभव नहीं है, है ही नहीं। और दुख का वह संयोग भी हो गए, दुख का स्पर्श ही नहीं है, मानो दुख का तो अत्यंत अभाव, सबसे बढ़कर के सुख, ऐसा भगवत भजन से होता है। और सज्जनों कोई उपाय नहीं है, इंद्रादि का पद मिल जावे, इंद्र का राज्य मिल जावे, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, तो ही ठहरने वाला नहीं है, हरदम रहने वाला नहीं है। और हरदम रहे बिना आपको सदा की शांति नहीं मिलती, सदा शांति भगवान के भजन से ही मिलती है। अब वो अपना घर है, अपना असली, न तो भाष्यते सूर्यो न शशंको न पाव कर यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम भूमा, मैं ही वहां सोची लोग जो परमात्मा का नाम है वो ही आपका आंसर उसी से आए हैं, और वो आपका है। जहां सूर्य प्रकाशित नहीं करते, चंद्रमा प्रकाशन नहीं करते, अग्नि से प्रकाश नहीं होता, ऐसा दिव्य शरीर है, ऐसा दिव्य लोक है, जहां जाकर के पीछे लौट कर आना नहीं पड़ता, स्वतंत्रता होती है, आना चाहे तो आ सकते हो, केवल दुनिया को उद्धार के लिए, और अपना कोई मतलब नहीं, अपना कोई मतलब बाकी नहीं रहता, किसी लोक का कोई सुख बाकी नहीं रहता, सब पूरे के पूरे मिल जाते हैं, ऐसा महान आनंद और जे कहीं है नहीं। संतों ने इसको देखा है, परीक्षा करी है, और इस विषय में भारत जितना आगाड़ी बढ़ा है इतना कोई देश बढ़ा नहीं है। भारत के संत महात्माओं ने इस विषय में खोज करी है, इतनी खोज किसी भाषा में किसी देश में नहीं हुई है। ऐसे मैंने बातें सुनी है, सब देशों का ज्ञान नहीं है, इस भूमंडल पर 200 देश बताते हैं, अलग अलग देश, हिंदुस्तान है ऐसे, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई यदि समान है, पर 200 देश करीब है, उस किसी देश में पारमार्थिक उन्नति इतनी किसी देश में नहीं हुई है, और किसी भाषा में इतने वास्तव विषयों का इतना विवेचन नहीं है, इसमें छोटी छोटी बातों में विलक्षण विलक्षण है, वर्णमाला विलक्षण, वर्णमाला अक्षर का ये अक्षर है, ये अक्षर विलक्षण है, कोई वर्णमाला में है ही नहीं ऐसा। आप इतने बैठे हैं, कई मन है, ऐसी वर्णमाला नहीं है, ऐसे मनुष्य शरीर नहीं है, ऐसी विद्या नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है, ऐसा ऐश्वर्य नहीं है, संसारिक चीजें में कमजोर है, वे कमजोर परतंत्र होने से हुआ है, जड़ी बूटियां जितनी इसमें देश में इतनी नहीं है, यहां चंद्र सूर्य की छरितु होती, छरितु कहीं गर्मी गर्मी है, कहीं सर्दी सर्दी है, कहीं पानी पानी पड़ता है, कहीं अग्नि का ही प्रकोप है, इसमें छह विभाग होता है, इस वजह से जड़ी बूटियां जितनी इस देश में है, कोई देश में इतनी जड़ी बूटी नहीं है। सूर्य के किरणों के छह विभाग होते हैं, कहीं सर्दी सर्दी, कहीं गर्मी गर्मी है, दूसरी चीजें है नहीं उस वहां पर, इतनी जड़ी बूटियां होती ही नहीं, इतने तरह के साग होते ही नहीं, इतने तरह के अन्न होते ही नहीं, इतने तरह की वस्तु में होते ही नहीं, ऐसे वर्ण और आश्रम की व्यवस्था ऐसी से है ही नहीं। अब इस अलौकिक व्यवस्था देख करके लोग करते हैं, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, वर्ण धर्म मिटाओ, आश्रम धर्म मिटाओ, ये कर दो, सब साथ में खाओ, सब साथ में रहो, एक समझो, ये उन्नति नहीं है वास्तव में, ये स्वार्थ की मात्रा को लेकर लोग कार है कि सबका वोट हमारे को मिल जाए, सब हमारी उपयोगिता करे, हमारे को राज्य मिलता है, ये स्वार्थ कितना दिन रहेगा। इसमें जो गहरी बातें है उसमें उतर कर आप ख्याल करो, ऐसा हाजी नहीं मिलता। इसमें संत महात्माओं ने बहुत तपस्या करी है, भजन किया है, ऋषि मुनियों ने अनुष्ठान किया है, बहुत गहरे उतरे करे देखा है। जिस किसी विषय को बड़े गहरे उतरे, छंद की तरह का होता है कि ये व्याख्यान की तरह का होता है, ग्रंथ की तरह के होते हैं, उनमें विषय विषय क्या क्या होते हैं, एक एक विषय कितने कितने तरह के प्रकार है, बहुत गए, बहुत विचार किया है। सूर्य की क्रीड़ा भी यहाँ बहुत तरह की है, सूर्य किरणों से छह ऋतुआ होती है, छह ऋतुआ हरे देश में नहीं मिलेगी, और किसी की जगह छह महीनों की रात है, कहे कि छह महीनों का दिन है, इनमें विभाग अलग अलग अलग अलग विद्या है, इसमें कितनी विद्याएं है, कितनी विलक्षण बातें है इसमें है, पारमार्थिक उन्नति भी किस तरह की है, हर एक चीज से मिलती नहीं, बड़े दुख की बात है, इन बातों की तरफ ख्याल ही नहीं है, लोग विचार ही नहीं करते, विद्या से हीन होते चले जा रहे हैं, दूसरा भव का देख करे उस देख करके और राजी होते चले जा रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते, ये कोई मामूली बात है, ऐसे समझ करके मत्वा बुद्धा समझता माम भजन थे, भजन करते हैं वे मत चित्ता मदगत प्राणा, भगवान गति चित्त हो गया, भगवान के समान महत्व है ही नहीं इसमें, आज रुपयों को महत्व दिया है, महत्व पतन करने वाली चीज है, रुपया जैसी निकृष्ट चीज कोई नहीं है। ये बात आपको चुभेगी, बुरी लगेगी, परंतु सच्ची बात है, सच्ची, रुपया जैसी निकम्मी चीज कोई नहीं है, आपको सबको आश्चर्य होगा। अरे रुपया खुद काम में आता ही नहीं, रुपया देख कर चीज लो, वही खाने में काम आवेगी, वो पहनने में काम आवेगी, वही सोने में काम आवेगी, बिछाने में काम आवेगी, ओढ़ने में काम आवेगी, जो चीजें ली जाए भी रुपया खुद काम नहीं आवेगा, खुद रुपये क्या काम है बताइए, इतने और बचा उसको महत्व दिया है, उसे बुद्धि भ्रष्ट होगी। सबसे श्रेष्ठ भगवान है, उसको याद करे, रुपया रुपया कुछ चीज नहीं है, परंतु रुपया शब्द की मैं नहीं माना कि रुपया सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ क्यों है कि कोई चीज खरीदो रुपया आ जाती है, अरे चीज आ जाती है क्यों, अगर रुपया ही श्रेष्ठ है तो चीज क्यों खरीदो और रुपया खर्च क्यों करो, रुपया खर्च करने के काम का ही है, खर्च करो, आपके काम आया खर्च करने से, दूसरे काम आया खर्च करने से, पड़ा हुआ काम कोई आएगा ही नहीं, उस रुपये को महत्व तो दिया, अब बुद्धि प्रश्न नहीं क्या होगा, तेज बुद्धि करो, असली असली भाव क्या है, असली परमात्मा है, असली वो सत्य है, नित्य है, सदा रहता है, कभी उसमें कमी नहीं आती। ये धन ज्यादा हो जाना ये ऊंची चीज नहीं है, अब उस ऊंची समझ लिया आपने, आपके मन में भर गया कि धन ज्यादा उसे बड़ा होगा, यक्ष वित्तो पतत्य था, धन दादा वालों को यक्ष वित्त का, यक्ष वित्त यक्ष राक्षस होते हैं, वे धनी होते हैं, उनके पास बहुत दैव होता है, उस पास कुछ नहीं, साथ में क्या चलेगा, आपके पास में क्या रहेगा, आप किसके साथ रह सकते हो, ये विचार करो, हर एक भाई बहन को सोचना चाहिए आज में साथ रहने वाली चाहिए जगह है। आप किसके साथ रह सकते हो, आपके साथ में चीज क्या रह सकती है? ये संसारी चीजें आपके साथ नहीं रहेगी, ना आप इनके साथ रह सकते हो, ये रह नहीं सकता। इसके साथ आप सदा बने रहो, ऐसे आपकी आखिरी बात नहीं है। इन वस्तुओं में ताकत नहीं है। आपके पास शांति है, वैराग्य है, त्याग है, भजन है, संतोष है, ये चीजें बहुत दामी है, कीमती है। ये चीजों को बदल बने मत समझो। रुपये पैसे तो हो केवल विचार करने के रुपयों के मध्यम साधन है, वस्तुओं का आने देने में करने में काम करने में ये सही चीज नहीं है। सही तो संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, भगवान का भजन है, भगवान का आश्रय लेना है। सर्वोपरि परमात्मा है जिसका सब सब संसार के जितने जीव है सब के जो परमात्मा का अंश है, सब जिस परमात्मा का अंश है। अहम सर्वस्य प्रभु सर्वस्य सब जितना संसार मात्र में जहां कहीं जो जीव देखने वाले है सबका उत्पत्ति करने वाला भगवान है। और सब में प्रवृत्ति भगवान से होती है, सबके बीच सेव शक्ति परमात्मा की है, सबकी बुद्धि परमात्मा से है, सबका महत्व परमात्मा से है। ऐसे मान करे बाप भाव मनुष्य उसका पालन करते हैं तो मत चित्ता मत प्रणाम भगवान में ही चित्त होगा। चित्त में ही चिंतन उसी का ही है, चेष्टा सब उसी के लिए है और उसी की शक्ति से है। आप भजन स्मरण करते हैं, भजन करने की शक्ति भी परमात्मा से मिलती है, उसे शांति मिले वो भी भगवान से मिलती है, आपको आनंद मिलता है वो परमात्मा से ही मिलता है। सबका मूल स्थान परमात्मा है, उसे परमात्मा कोई सगुण मानता है, कोई दुर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई नाकार मानता है, अनेक मान्यता है। अपनी मान्यता छोड़ने के बाद वो परमात्मा एक ही है। सब मत मतांतर उसमें जाते हैं। ऐसी उन्नति और किसी देश में नहीं है, किसी वेश में नहीं है, किसी जगह नहीं है। उसमें मत चेता मत का प्राणा भगवती गति प्राण है, भगवान के चिंतन करते हैं, भगवान के लिए ही जीते हैं। जीने का प्रयोजन भगवान के वजन में ही है। आप इतने बताओ जीने का क्या फल हुआ? आप जीते रहे उसका माधु क्या हुआ, उसका उद्देश्य क्या हुआ, उसका ध्येय क्या हुआ, उसका लक्ष्य क्या हुआ? जी करके क्या करोगे? मत चित्ता मदगत प्राणम भगवत गति प्राणम भगवत गति चित्त है, मन लग गया भगवान में। जैसे आदमी कहते हैं कि मक्खी हरेक पर बैठती है, हर एक पर बैठती है पर अहंकार पर नहीं बैठती, बैठती है उठती नहीं, फिर उठती नहीं, फिर धुआं उठेगा। ऐसे भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से तो सब चीज फीकी हो जाती है। असली भगवान के प्राप्ति करने वाले संत महात्मा है, वे सबको सोच दे सकते हैं। भाइयों इन बातों में दूर रही बात ही याद आ गई, मनुष्य शरीर एक ऐसा है कि इसकी पूर्ति इसकी इच्छा ना है, जिसकी पूर्ति करने में त्रिलोक की संपूर्ण संसार मात्र चेष्टा करे इकट्ठा होकर के, तो इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। और मनुष्य एक ऐसा है जो सबकी पूर्ति कर सकता है, पर आप ध्यान नहीं देते। देशों के लिए क्या इधर देश बोलूसा, इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से सब शिक्षा दे अपने अपने देश होगी, सबका देश गुरु है, ये सबसे श्रेष्ठ ये अपना देश है। इसमें ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं, वे सबके सबक मिलती है एक परमात्मा की याद करने से। साधन कितना ही विलक्षण है, सब तरह की पूर्ति, किसी तरह की कोई कमी ना रहे, ऐसी पूर्ति सिवाय भगवान के और ये नहीं होती। उस भगवान के बात कहने अन्य कोई किसी रूप को कहती, कोई किसी रूप को कहता है, कोई किसी रूप को कहता है, पर ये चेतन तत्व है, ये जड़ है संसार सभी उत्पत्ति विनाश वाला, और वो सद नित्य नित्य निरंतर रहने वाला, उसे कभी नाश होता नहीं, हुआ नहीं। ये देश, ये काल, ये भी सब खत्म होने वाले हैं। ये बड़ी बड़ी महत्ता की चीज ये खत्म होने वाली है, वो एक परमात्मा रहने वाले है, उस बात की तरफ लगाने वाला ये देश है। इसमें महात्मा हुए, इसमें संत हुए, कितना कितना उन्होंने उद्योग किया है, कैसे कैसे आविष्कार किए हैं, कितनी विलक्षणता उन्होंने प्राप्त की है, और खुली बात बताई सबके लिए, सबके उसे अधिकारी है। मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य मात्र में। आप लोग हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत साधो, नरा मोक्ष कहता राम, हरिया हिम्मत सो किया धोखा तो धाम। जो जिस छोटे से बालक थे अपने पिता की गोद में जान चाहते थे, अब पिता के दो रानियां थी, सुनी सुरुचि, और सुरुचि पर ज्यादा स्नेह था, मुंह था छोटी थी, और सुनती बड़ी रानी थी, उसके ध्रुव थे, उसके उत्तम था लड़का, उस उत्तम लड़के को गोद खिला रहे थे। धीजी ने चाहा मैं भी पिताजी गोद में जाऊं, तो छोटी मां ने तिरस्कार कर दिया कि तू राजा गोदी के लायक नहीं है, जिसको दुहाग दे रखा है, बड़ी रानी का तिरस्कार रखा है, उसका बेटा है, तू समझता नहीं, बालक है, तब समझ क्या समझे, उस राजा रानी नहीं मानते उनको, बड़ी रानी होने पर भी तिरस्कार किया हुआ है, उसका बेटा है, तू तेने भजन कीर्तन नहीं किया, तेरी माँ ने भजन नहीं किया, भगवान को याद करते तो दर्द नहीं होती तेरी। दुखी के मन में आएगी दुख हुआ, चार माँ के पास रोने लगा, माँ ने कहा भाई तेरी छोटी माँ ने कहा वो सच्ची बात कही, ना भजन मैंने किया है ना तेने किया है, भगवान के भजन में शांति मिले नहीं। तो ध्रुव जी के मन में लग गई कि अब भजन करूंगा, भगवान के ही भजन करूंगा, भगवान के भजन से ही सब चीज होती है, भजन करूंगा। तो छोटी अवस्था में चल पड़े, पांच वर्ष है, तो पांच वर्ष छोटे बालक घर से निकल गया, धन्य उस माता को, पांच वर्ष के बालक को भी कह दिया भजन करो बेटा, भजन की मन नहीं है, कैसी माँ भी विलक्षण थी, मेरा मामूली माँ नहीं थी, पांच वर्ष के बालक को जंगल में भेज दी भजन करने ले जाओ, उसे विश्वास था मन में, विश्वास से कहा वहां भज जाओ, वो जान देगा तो सामने मिलेगा नारद जी महाराज, अरे धूप कहाँ जा रहा है पागल, वहां माँ थोड़ी बैठी है पास में जो प्यार करेगी गोद ले लेगी, जंगल में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, वे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, पार नहीं पा सकते, तुम बालक क्या समझे, मूर्खता करता है, चल मेरे साथ में, तेरी माँ से कह दूंगा, तेरे पिता से कह दूंगा, सब वेद में ये बात माने, तेरी माता का पिता प्रबंध कर दूंगा, चल जा। वह बातें कही तो धरू जी के वो माता प्राणी दृढ़ हो गई कि जब भगवान की तब मैंने विचार किया तो आप आ गए, इतना भी कहां गए थे आप, आपको नींद आई हुई थी, आप होश नहीं था, वो आप जानते नहीं थे, जब भगवान ही तरफ से आप आए तो ये काम ठीक है, पर सब सब ने तो कहा बालक कहां जाएगा ठीक कर दूं मैं, परंतु नारद जी के कहने से ध्रुव जी के तो और तेजी आ गई कि उस तरफ विचार करने से भी आज सब प्रबंध करने के लिए तैयार है, सब सहायता करने के लिए तैयार है, अगर भजन करूं तो कितना लाभ होगा, ऐसा दृढ़ विचार है। क्षत्रिय क्षत्रिय थे, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो भगवान को प्राप्त करूंगा, परम प्यारे से मिलूंगा, स्फुट यही उत्तर दिया, परम प्यारे से मिलूंगा। ध्रुव जी महाराज खुश हुए, ध्रुव जी खुश हुए, नारद जी भी खुश हुए, नारद जी भी बड़े राजी हुए, अच्छी बात है, सब तरह प्रशाली भय दिखाया जंगल में, भय और वहां माँ का सब बताया, राजा की सब बात मेरी कह रहे मानते है, तुम्हारा सब प्रबंध हम कर देंगे, करवा देंगे, मैं करवा दूंगा। राजा उत्तान पाद मेरी बात मानता है, इस बात से सब कर दूंगा। ये बात कही नाथ जी के ध्रुव जी के मन से विश्वास हो गया कि भगवान की तरफ चलने से ही आरंभ से ही इतनी बात होती है, भजन करूं कितना लाभ होगा। तत्पर से लग दे, तत्परता से इतने जोर से लगे, मत चिंता मत गत प्राणायाम, भगवान की गति प्राण है, प्राण भगवान की गति है, भगवान के लिए जीना है और जीने का मतलब ही नहीं है। सज्जनों, ये मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, केवल भगवान के लिए भजन करके उसकी प्राप्ति करना है। जिसमें गीता ऐसी बात बताती है, आपके घरों में रहते हुए व्यवहार अच्छा करते हुए व्यवहार में परमार्थ बताती है, व्यवहार में परमार्थ, जो रहन सहन खाना पीना इसमें रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, इतनी विधिक सुंदर बता रही है गीता। परमार्थ बताए व्यवहार करते हुए, व्यवहार करते हुए भी अपने स्वार्थ का त्याग कर सबका कल्याण करो। उसकी एक बात बताऊ आपको, ये शरीर और पदार्थ ये थोड़ा दिन है, थोड़ा दिन है, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, पदार्थ अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये केवल दूसरों की सेवा करने के लिए है। ये सच्चे हृदय से सेवा में लग जाए, सबके सब लोग सुखी हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए। परंतु ये लोभ लगाए अपने खर्च होते ऐसे, मैं ले लू मैं सुखी हो जाऊं, दुखी होंगे दुखी है, सुखी होने का उपाय ये नहीं है। मन में रचुड़ी ये है कि मैं ले लें, तुम लेकर राज रात में ले लोगे, सदा राशि जीते रहोगे, परमात्मा को प्राप्त करोगे, सोचते ही नहीं, सोचते ही नहीं, थोड़ा दिन में राम नाम सत बोल जाएगी, कुछ फायदा नहीं होगा, यहाँ धन जोड़ करके यही रह जाओगे, कुछ रहेगा नहीं। ध्रुव जी महाराज इस बातों में नहीं आए, ऐसे लोभ में नहीं लगे। जमुना जी किनारे जाकर के भजन में लग गए, मथुरा जी के पास में ध्रुव टीला भी है अभी मौजूद, उस टीले पर वहां रहे, भजन किया, अपना नाम जप किया, विश्वास होगा, घबरा गए देवता सभी लोग, सबसे भगवान प्रार्थना करती महाराज उसको जल्दी राजी करो तो लोग मर जाएंगे, वही नहीं राशि कर ले। भगवान ने दर्शन दिए, गए ध्रुव जी को प्यार किया, तो ऐसे तत्पर से लगे सब छोड़ दिया, कोई खाने पीने की परवाह नहीं, सोने की परवाह नहीं, आराम की परवाह नहीं, एक भजन में लगे, एक भजन में। खटमा समाई मिले साई असल पाई धामी है, खटमा समाई छह महीने भीतर भीतर, छह महीना पूरा नहीं हुआ। ये जो भजन करने में लगते हैं कितना महीना लगा कितना समय, भीतर की लगन ऐसी चाहिए लगन, बाहर का समय काम नहीं आता, बाहर का समय इतना देता इतना बस लग गया, भीतर की अरे लगन लगती है तो बहुत थोड़े दिनों में काम हो जाता है। भीतरी भीतर की चाहना वो उत्कंठा, और सब का त्याग कर केवल भगवान की चाहना, केवल और कुछ नहीं चाहना, जीने की परवाह नहीं, सुख की परवाह नहीं, सोने की परवाह नहीं, खाने पीने की परवाह नहीं, आराम की परवाह नहीं, केवल भगवान केवल, ये मत चित्ता मत कर प्राणायाम, भगवत गति चित्त है, भगवान में ही प्राण है, सब चेष्टा भगवान के लिए है, जीना भी भगवान के लिए है, और जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य शरीर है ये मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो वो प्राप्ति में लगने के लिए ही मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर क्या क्या बोलोगे, पता नहीं है, जीने का भरोसा नहीं है, पेट में बालक मर जाता है, छह महीनों के भीतर 9 महीना पूरा होता नहीं होता, पहले मर जाता है, जन्मता मर जाता है, जन्म एक दिन देना दो दिन का मर जाता है। सौ वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा आप नहीं बता सकते इस वर्ष में मुझसे मरता नहीं। सौ वर्षों की परम आयु बनी है, उनमें कोई वर्ष ऐसा नहीं इस वर्ष में तो मरने का कोई डर नहीं है, एक वर्ष दो वर्ष ही रहेगा, कोई ऐसा वर्ष नहीं है, ऐसा कोई महीना नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई घड़ी नहीं है, ऐसा कोई मिनट नहीं है, ऐसा कोई सेकंड नहीं है कि जिसमें मरने का डर न हो। और सबसे महान भयानक है मृत्यु, वो मृत्यु हरदम खुली, उसमें कैसे बैठे हो, क्यों मैं भगवान के बिना कैसे बैठे हो, भगवान भजन कब करोगे और किस दिन के लिए छोड़ रखा है, कब होगा इधारण, हरदम मत चित्ता मत गता प्राणा, हरदम हरदम भगवान में चित लगाओ, भगवत गति प्राण हो, भगवान की चेष्टा हो, भगवान के चिंतन हो, ये एकांत में एकांत में भजन करना है, एक लगा मत चित्ता मत गता प्राणा। कथियंता सर्वोध ये मिले जब दूसरा मिले तो उनको भी यही कथन करना है, कहने वाले सुनना सुनना और सुनाना और भगवान की चर्चा करना, और एक मत चेता मत करा प्राणा, भगवत गति प्राण है, भगवत भी चेतन है, ध्रुव जी मेरा लगे सच्चे हृदय से भगवान के सामने प्रकट हो, भगवान के सामने शत्रुपुषी भगवान सामने प्रकट हुए, बोल अब बोले क्या जानता नहीं, अब बोले क्या बोलू मैं जानता नहीं, भगवान ने अपने संग को सुहा दिया गाल रही, वो सुता ही महाराज बात में माँ उत्सुकता में माणी सोती हुई जाग उठी महाराज मेरी, वो स्तुति करने लगे भगवान की, मस्त हो गए। अब वो शक्ति भी भगवान ने दी और भगवान सब तैयार है, केवल सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाशे तब ही सज्जनो, केवल सन्मुख रहा, केवल भगवान का अनुमुख रहा, भगवान सब शक्तियां देते, अब स्तुति प्रार्थना जानता नहीं, संग सुहा दिया, स्वाद ही बोल से एकदम ही प्रसन्न हो गए और मन में पश्चाताप हुआ, दुख हुआ, अरे भगवान के मिलने से आनंद होता है तो आनंद हुआ, आनंद के साथ दुख भी हुआ, जरूरी के तुम जाओ उस पर राज करो। अब मन में आई अरे राज्य के लिए मैं भजन करूं, भगवान का भजन करूं, राज्य लू, हीरों को पत्थरों ने फोड़ना है, भगवान का भजन राज्य के लिए, मन में शांति नहीं, दुख हुआ, दुख छह महीना हो गए परंतु राज करना पड़ेगा, तुम्हें इतना राज करना पड़ेगा, तो राज्य के लिए भजन किया इसका दुख हुआ, ये भजन तो भगवान के लिए करना चाहिए, सदा भगवान में मिल जाना चाहिए, वे भगवान को न मिल करे राज्य से भगवान से, मैंने बहुत बनती करी गलती करी, इस बात से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए, छह महीनों के भीतर भीतर आ गए, फिर सब कुछ हुआ, फिर राज्य ध्रुव जी का भाई था उत्तम छोटी माँ का बेटा, वो यशवंत मार दिया फिर गया उनके साथ युद्ध किया, बहुत कथा आती है आप लोगों ने सुनी है भागवत में कथा है, ध्रुव जी महाराज संतोष नहीं हुआ उनको, छह महीनों के भीतर भीतर भगवान मिल गए, परंतु गलती करी मैंने राज्य की इच्छा कर ली, ये इच्छा जो है ना ये इच्छा बड़ी बाधक है, इस वास्ते कोई इच्छा नहीं रही, कोई चाहना मत करो, अरे भाई अपने में समझते नहीं कि भगवान कितने मूल्यवान है, जीवन कितना श्रेष्ठ है, इन जीवन से क्या क्या लाभ हो सकता है ये जानते ही नहीं, हम मन में आएगी छोटा भाई उसको गोद में माँ बपेता जी गोद गिरा है, माँ भटराज कर रही है और मेरे गोद नहीं लिया महाराज ने, ये बात इतना मूड में थी दुख, और भगवान का भजन कर गए क्या तुमने चाहना करी, अब राजा प्यार कर ले क्या हो गया, क्या ये कोई मूल्यवान वस्तु है, दूसरी दुख हुआ मन, पर भगवान ने कहा तेरे को दान पड़ना पड़ेगा, तेरे को राजी करना पड़ेगा, तो भगवान क्या कहते, वो क्या कहे भगवान के सामने, पहले राजवे तू बता। तो अर्थार्थी भक्त है, चार प्रकार भक्त है, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भक्त, चार तरह के भक्त होते हैं। तो अर्थार्थी भक्त ध्रुजी महाराज, भगवान से अर्थार्थी भक्त वो है जो भगवान से ही रहता, और कितना ही कोई कर दो किसी लेता ही नहीं, किसी से हिस्सा रखता ही नहीं, देने की इच्छा ही नहीं। उनके धन का लोभ नहीं है, उनके लोभ भगवान का है। भगवान जो देंगे वो लेंगे, भगवान ने दिया वो लेंगे, और का लेंगे नहीं, और का खाएंगे नहीं, और का लेंगे नहीं, पर वही नहीं, वो अर्थार्थी भक्त होता है। लोग कहते हैं धन कमाते हैं, अर्थार्थी भक्त है। अर्थार्थी भक्त हो धन के, भगवान के नहीं। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब करते हो धन के लिए, ये धन के भक्त है। भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के सिवाय और किसी से लेते ही नहीं, किसी से आंख नहीं उठाते। त्रिलोक का राज्य भी कोई दे नहीं, भगवान का दिया हुआ थोड़ा भी बात बहुत अपार होता है, अनंत होता है, असीम होता है। मत चित्ता मत कितना, भगवान में ही चित्त है, भगवान का चिंतन है। भगवान के चिंतन में जो रस है, जो आनंद है भाई, वो भोगों में नहीं है। शांत सब चित्त भगवान में लगे हुए हैं, यद सुरु शांत से सब कुछ तदमला होता हूँ। इधर उधर दौड़ रहे, भटक रहे, हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे हैं, महान नरकों में जाने का रास्ता कर रहे हैं। एक भगवान में लगे सच्चे हृदय से, धन संपत्ति वैभव कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान में ही लगे हुए हैं, मस्त रहते महाराज, मस्त। परवाह नहीं किसी बात की, जीने की परवाह नहीं, मरने की परवाह नहीं, न मरने की इच्छा है, न जीने की इच्छा है, न रोगी होने की इच्छा है, न निरोग होने की इच्छा है, न धन की इच्छा है, न निर्धनता की इच्छा है, कोई इच्छा ही नहीं मन किसी तरीके से। मत चिंता मत करो प्राण, भगवान में चित्त है, भगवत गति प्राण है, भगवान का चिंतन है। और बोध अंत परस्परम, परस्परम एक एक को बताते हैं, वो भी कुछ भगवान की बात सुना है। जैसे सत्संग मिल जाए तो सत्संग में आज ये बातें हुई कि आज ये बात बढ़िया हुई, पांच सात मिले और सत्संग में सुनी कि आज ये बढ़िया बात हुई, दूसरा कहते ये बढ़िया हुई, तीसरा कहते ये बढ़िया हुई, चौथा कहते ये बढ़िया हुई। तो सब बढ़िया बढ़िया चीजें सबकी सब हस्तगत हो जाती है। सत्संग करे, सत्संग करने के बाद में आपस में मिलकर बात करे तो उनको सब बात सर ध्यान में आ जाती है। तो मत्स्यता मत प्राणा बोध यंता परस्परम, अरे कथे तो समान बोध परस्परम बोध यंता आपस में, अरे कथे तो समान लेते हो। सुनने वाले मिले तो कथन करते हैं, सुनने वाले नहीं मिले तो आपस में बात करते हैं। कुछ बात वो कहता है, कुछ वो कहता है, सत्संग में सुनने की बातों में चर्चा करते हैं। आप जितनी सत्संग बातें सुनो आपस में चर्चा करो कि आज ये बात बढ़िया आई, दूसरा कहते ये बढ़िया हुई, तीसरा कहते ये बात बढ़िया हुई, चौथा कहते ये बात बढ़िया हुई। तो पांच सात मिलकर ये बातें करो तो सब बढ़िया बढ़िया बातें हो जा रही, दो बार तीन बार सामने आ जाए, कंठस हो जाए, याद हो जाए। अरे याद ही नहीं काम आने लग जाए, हम ऐसा ही करें आपका जीवन बदल जाए, सबका सब जीवन बड़ा भीषण हो जाए, शांति आनंद देने वाला हो जाए। घर वालों को आनंद देगा, मोहल्ले वालों को आनंद होगा, शहर वालों को आनंद होगा, दुनिया को आनंद होगा। भगवान में सच्चे हृदय ले जाओ सब ठीक ही होगा। अरे व्यसन में लगने वाले, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वाले केहों को सिखा दे तो सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले भी भगवान की बात सिखा दे केहों को, इन बोर से भगवान में लग जाए एकदम ही। क्यों स्वभाव है जिसके हृदय में सच्ची लगन होती है वो लगन सबके हृदय में लग जाती है। ऊपर से कही हुई बात काम नहीं करती, भीतर का भाव है बड़ा भय काम करता है। बोधी अंदर परस्पर में एक एक हो जावे, देखो ऐसी बात है, भगवान इतने कमित है, भगवान ऐसे दयालु है, भगवान इतने प्रमाण है, भगवान इतने समर्थ है, भगवान ऐसे ऐसे है, भगवान की बात उत्पन्न होती है। साधु भटा नाम जाओ वार्ता भागवत माया है। जैसे छोरा छोरी में आसक्ति होती है वे सब बात करते हैं तो जार बुद्धि से करने वाले भी बातों बताए जाते हैं, वो दृष्टांत दिया है। तो इस तरह से भगवान की बात करते हुए उसी में तल्लीन हो जाते हैं, मामूली बात होने पर भी मस्त हो जाते हैं। भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की बात करते हुए बहुत ही अंतर परस्पर परस्पर में एक एक बताते हैं, देखो ये बात भगवान की, ये बात भाई बढ़िया आई, ये बात बढ़िया आई। अरे कथे अंतर समाते सुनने वाले मिल जाए कथन करना शुरू करे, परस्पर मिले तो एक एक बात बताओ, एक एक बात हो गई जो ये फल मच्छता मत करता पढ़ना एकांत में और कथियंत सब्र बहुत दिन तक बस कथियंत से ये मिलने पर और नतीजा क्या होता है तो हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, उसी में रमन करते हैं, मौज हो जाती है। जैसे भोजन करके आदमी तृप्त हो जाता है ऐसे इन बातों से ही मस्त हो जाए, तुष्णंति से रमन दीजिए, इसमें संतोष होता है, इनमें रमन करते हैं, इनमें रात दिन रहते हैं, आनंद होता है। दूसरी बातें सब रद्दी हो जाती है सज्जनों, सच्चे हृदय की लगन लगती है तब लगन मामूली नहीं होती, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए नारायण जिस तर लगन में तनमन दीजे खोए, तनमन की परवाह नहीं रहती। अब धनों की संपत्ति की घरों की क्या कीमत रही, वहां सच्ची लगन लगी भगवान के बीच में मस्त हो गए, एकदम लगन में लग गए, एकदम उसमें लग गए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान सबकी मदद करने को तैयार, आपके सब प्रबंध करेगा। भगवान कहते अरण्यास चिंतयन्तो माम येजना परिपालयन्ति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नौवें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं ऐसे भजन में लगे हैं उनका योगक्षेम मैं बयान करता हूँ। सब चीजें ढो करके लेता हूँ, अपने सिर पर ला करके उन्हें प्रश्न करता हूँ, मैं जो मेरे में लग जाए रात दिन उनके घर का काम धंधा मैं करता हूँ। जाना भाई चक्की पीसती थी भगवान याद करते तो भगवान के भगवान में मस्त हो जाते, चक्की भगवान पीसते खुद। कई भगवान की ऐसी बातें आती है जो भगवान के भगत होकर भगवान में लग गए उनका काम धंधा भगवान खुद करे। चोखा मेला थे पंढरपुर में, वो चमार थे तो वो दाव मर जाए दंडाना मर जाए उसको खींचते झटखड़े बाहर ले जाते, वे खांसने में भगवान साथ मदद करते, भगवान करते। कितनी विशेष बात है, मरे हुए पशु खेच कर ले जावे तो वो ले जा नहीं सकते तो भगवान साथ में खे जाते। भगवान छोटे से छोटा काम करने भगवान को लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। क्षत्रियों का समुदाय असाध अक्षोर जिनमें साध मरेगा मना भगवान साथ थे, रसोई बनाने तैयार, काम करने को तैयार, सखू भाई के सब काम करने तैयार, सखू भाई बन गए। कोई काम ऐसा नहीं है भगवान सब काम जानते, सब काम जानते भगवान, कोई विद्या उसे छिपी भी नहीं है। यार भक्तों के लिए काम करने में उसको श्रम नहीं आती, जैसे माता है अपने बालक के पालन करने में सब कुछ लगा देती है सच्चे हृदय से, बालक का पालन करने में प्यार करने में रातों जगती है, खुश होती है प्रसन्न होती है। ऐसे भगवान अपने भक्तों के पालन करने में खुश होते हैं, भक्तों की अवस्था देख देख कर राजी होते हैं। ऐसा समान भगवान के समान कोई मिलेगा नहीं सज्जनों, इस वास्ते भक्त लोग मत चेता मत प्राणा बोध अंतर परस्पर। भगवान की बात ही परस्पर कहते हुए तृप्त नहीं होते, कहते ही रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं रात दिन। जिसका भक्त हो भगवान में मन नहीं लगता उनको आश्चर्य करता है ये कैसे करते हैं, उनको आश्चर्य आता है, परंतु उनके मन में दूसरी बात आते ही नहीं, भगवान की बात आ रही, भगवान की बात कहते हैं। मत चेता मत का पुराना बहुत ही अंत है, परस्पर कति अंत सम्मान उसका कहते हैं तुष्ट संत जब इसमें संतोष होता है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, जिससे कोई बढ़कर सुख नहीं ऐसा सुख मिलता है, भगवान की बात करने में सुख मिलता है, भगवान के चिंतन करने में सुख मिलता है, भगवान की यादगिरी में सुख मिलता है, भगवान की बात सुनने में आनंद मिलता है, भगवान की कथा कहने में आनंद मिलता है, भगवान का चिंतन में आनंद मिलता है, भगवान याद करने मात्र में आनंद मिलता है। तो शांति से खुश रहते बस, हरदम खुश होते हैं, उसी में रमण करते हैं, हरदम उसी में रमते मस्त रहते हैं। तो शांति से रमनते से और जरूरत नहीं है, कोई चीज परवाह नहीं है, भूख और प्यास नहीं लगती महाराज, भगत नहीं मिलता भूख के लिए प्यास के लिए जल के लिए, कोई याद ना देता तो खा ले पी ले मस्त हो जाते। सज्जनो इस मनुष्य शरीर में ये बात हो सकती है, सिवाय मनुष्य को ऐसी बात है नहीं, और अवसर है नहीं, इस मनुष्य शरीर में ऐसा अवसर है। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, उसका नाम लेकर कीर्तन करते, इसमें मस्ती बढ़ती बढ़ती रहती है। यंग लव द्वाचा परम लाभम, इस लाभ के समान दूसरा कोई लाभ दिखता नहीं, कोई है नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है, उस भजन भजन में ही उस कीर्तन में ही साधन करने में लगते हैं, नाम जप में लगते हैं, जो भजन में लगे नाम जप में, बड़े बड़े संत हो गए नाम जप में लग गए, भगवान से ही मांगते हैं कि महाराज वरदान दो दूसरे जन्म में नाम दें, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, दे हलावा हो रहा हूस रही मनवाए, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, नाम जितना मिला था लिया नहीं हमने, हमने वो लिया है, हलचल हो रही है, लोग रहेंगे में अब स्मरण जाने वाले हैं, पर हमारे मन में रहेगी भजन करते, भगवान चिंतन करने वाले कैसे बने होती है, भगवान की कथा सुनने वाले भी परिषद महाराज महाराज चलते हो तो मैं बिना बालते पानी नहीं पाए, पानी भी नहीं पिया, जल भी नहीं, अन्न भी नहीं लिया, तो बाधा नहीं देती कोई भी, भगवान के चरणों में सुखदेव जी महाराज मुख से अमृत भी कथा पी रहे, उस अमृत पी दे भूख है ना प्यास है, उसमें ऐसे तल्लीन हो गए, उसमें एक में लग गए, भगवान की बात ऐसी है, उसका नाम ऐसा ही है, उसका चंद्र ऐसा ही है, उसी ऐसी बिल्कुल सुबात है, जिसे लागी है सो जाने दूसरा क्या जाना है रे भाई, दूसरा को पता नहीं है, दूसरे सोचते नहीं, संसारिक कामों में लगे हुए हैं, वे भी लग जाते हैं, बार बार दिवसों से दासवान है क्षण मंगुर है, वो लेने वाले साथ में है नहीं, और ये तो सदा साथ में रहने वाली अक्षय चीज निरंतर रहने वाली चीज, उसमें उनका क्या है, ऐसे भगवान में रात में लग जाते हैं, हरदम उसे मस्त रहते हैं, कथे अंतर से मान लेते हम नित्य ही निरंतर ही बोध ही अंतर परस्परम, एक एक बात कहते हुए मस्त हो जाते हैं, तुष्यंति शर्मंति से संतोष है, महान संतोष होता है, आज भगवान की बात अच्छी हुई, आज तो भगवान की बात अच्छी हुई, उसमें संतोष है, संतोष आदर उत्तम शुक्राना, सबसे जिससे उत्तम कोई हो नहीं सकता, ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुख उस आनंद में मस्त रहते हैं, अमृत पी कर जैसे मस्त होते हैं उससे बहुत ज्यादा विलक्ष मस्त हो जाते हैं, विलक्ष आनंद में रहते हैं, मस्त होते हैं, तेषाम सदुदेवता नाम भरताम प्रेरित पूर्व ददामी बुद्धि योगम तम याद मे, बुद्धि योग कर ज्ञान निकल कर्म योग तैसा अनुकंपार तुम्हारा ज्ञान समझना ज्ञान योग भगवान सब दे देते हैं। भगवान के मन में देने की बहुत आती है। भगवान जैसे भक्त लोग भजन में मस्त रह जाते हैं ऐसे भगवान भी देने में कमी नहीं रखते और ऐसे मन में आते क्या दूं मैं इनको क्या दूं। हनुमान जी के लिए स्वयं व्याकुल हो जाते हैं हनुमान तुम्हारे मैं क्या दूं मेरे पास कोई चीज है नहीं मैं प्रतिपकार थी विपत्ति बीमारी सुनी क्या दूं तेरे को तेरा बदला उतार नहीं सकता मैं। इस तरह से भगवान में लग जाते हैं। सज्जनों ये मौका है और जगह ये यश में नहीं मिलती मिलती है मनुष्य जन्म में है भाई हो चाहे बहना हो सच्चे दिल लग जाए हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मस्त हो जाओगे मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा दुख मिट जाएगा संताप मिट जाएगा जलन नहीं होगी किसी तरह का संताप होगा नहीं और भगवान के छोड़ कर गए संसार में मात्र जलन होगी दुखालय मशासन ये दुखालय दुखालय और निर्णय होता नहीं ये बदलता रहता है। वो दुख भी तरह तरह का था ढंग ढंग तरह तरह का रंग रंगीला दुख आता है। इस वास्ते भाई और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आप खुद मस्त हो जाओगे। पर सच्चे हृदय लगो तब है काम बिगड़े नहीं कोई आप काम करो उससे बढ़िया काम होगा भगवान के द्वारा होगा सत्य होगा स्वाभाविक होगा। आपका काम भगवान करके भगवान राजी होंगे। सच्चे हृदय में लग जाने जरूरत आशुत भगवान में लगने की है सब काम भगवान करेंगे। समय हो गया भाई क्या बताओ अब भी याद रहे एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 7 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम